انما مثل حیات الدنیا جز نیست که صفت زندگانی دنیا از حیث فنا و زوال کما این مانند آبیست. انزلناه که نازل کردیم آن را من السماء از آسمان فاختلط به نبات الارض پس روید و بیامخت به آن گیاهان زمین مما یأکل الناس از آنچه که میخورند مردمان و الانعام و چارپایان. حتی اذا اخذت الارض زخرفها تا وقتی که گرفت زمین پیرایه و زینت روکش خود را و زینت و آراسته شد و ظن اهلها و گمان کردن ساکنان آن انهم قادرون علیها که ایشان قادرند به انتفاع از امی گیاهان روئیده. ما صفت زندگانی دنیا مانند آب است که الله نازل کرد از آسمان و رویانید به واسطه از او نباتات زمین مما یأکل الناس از او نباتاتی که مردم میخورد و الانعام و چارپایان. حتی اذا اخذت الارض زخرفها تا وقتی گرفت زمین امی زینت روکش خود را کل جای سبز و خرام و گل است اما چیز می درخشد و زینت و آراسته شد خوب ارچز به کمالش می رسد. گلاب می بینی به کمالش برسد، گندم می بینی به کمالش برسد، حبوبات دیگری به کمالش برسد. و ظن اهلها و گمان که ساکنان آن دیقانان آن انهم قادرون علیها که ایشان قادرن به انتفاع از آن. آن دیگه این قریب شد، پخته شد و از این انتفاع میگیریم. اتاها امرنا لیلا ناگهان آمد فرمان ما به تخریب و از بیخ کند بودن از این پیرایه زمین. لیلا شب او نهارا یا روز فجعلناها پس گردانیدیم امی روکش زمین را، امی مقبولی زمین را، ای گلها و ای نعماتی که به حالت گرفتن آماده شده است، حسیدن مثل زراعت درو شده. که علم تغنا بالامس گویا هیچ نبود دیروز. به تو فکر بود که دیروز چیز نبود، صبح که بخیزی هیچ کدامش نیست. تغنا از ماده غنا به معنای اقامت کردن در جای است که جون لم تغنا بالامس یعنی دیروز در این مکان کسی نبود، دیروز در این مکان چیزی از جمله از این نعمت ها و زراعت نبود. اما تو الله تخریبش میکنه و پیش الله هیچ مشکلی نیست، یک بار دارایی میکنه کلش میکنه، به الله هیچ مشکلی نیست، یک باران شدید سرش میکنه از بینش میبره، پیش الله هیچ مشکلی نیست، یک بار زمین چیر میکنه کردیم کلش پایینش میبره، پیش الله هیچ سختی ندارد. که ان لم تغن بالامس گویا هیچ نبود دیروز. کذلک نفصل الآیات همچنان بیان میکنیم آیات خدا لقومی یتفکرون برای گروهی که می اندیشد. ببینن که کل آمادگی ما شما آمادگی در مقابل ابتلاعات و همان ضربات است که انسان خودش جور می کند. ما در این آمادگی می گیریم، یعنی کل آمادگی ما چون مرمی رو خود ما ساختیم زره را هم ما برش می سازیم. هر آن چیزی که ما برش جور کردیم، اگر تیاره را انسان ساخته، راکتی که تیاره هم از بینی برای انسان ساخته، بنان هر چیزی که سبب حلاکت انسان می شد دفاعش هم خودش می کند. و در دفاع ما از آنچه که الله برزد ما باز با کار ببرد، باز ما نمیتونیم مقاومت بکنیم. در فکر ما شما این است که چطور از زلزله خود نگاه میکنی و الله جل جایی که بیاره باز از بین میبری. در فکر انسان ها نبود که در سونامی اینها یک بار این دریا یک بار خروشان میشد، این دریا ایتو با جلپات جور میکند، ایتو موجها را جور میکند که بسته تعمیرات ده منزله و 20 منزله را چپا میکند. در فکرش هم نبود شاید کل تدابیرش برای زلزله گرفته باشد. یک انجینر در این فکر بود که نشه زمین شور بخورد، ولی از هیچ در فکر نبود که این موج از یک کیلومتر دورتر میاد و در فرق از این ساختمان میخوره و چپش میکنه. در این فکر نبود، ولی الله که باز کار خود بکنه کل انجینرها ایران میمونه که چی شد، باز میگه ولی حوادث طبیعی است، نه این سر به خود نمیشود، این حوادث الهی است که در فرقت میزنه به سبب گناهایی که کردی، به سبب انحرافی که کردی. کذلک همچنین نفصل الآیات بار بار بیان و تفصیل بیان میکنم آیات را لقوم یتفکرون و گروهی که می اندیشد و فکر میکند. چه فکر عظیمی است! در سونامی 30,000 بیشتر انسان کشته شد، کل چیز تخریب میشود، خب مساجد اما تا جای بجای است. پس انسان که شما دیدین فلمایش دیدین، آیا میشود که ایران بگه تصادف است؟ یعنی انسانی که عاقل است اگر این تصادف بگه در حقیقت از آفتاب انکار میکند. کل چیز خراب میشود و مساجد اما تو میماند. مساجدی که در درونش عوام نمیرود. انسان هم در مابینش است. او زنده میماند. باز بگو که نه تصادف انکار شد. تصادف نیست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. انه الحق شریعت حق است. نگاهش بکن از حوادث تبیم تو را نگاه میکند. نگاه کن شریعت را. از حوادثی که خودت با زد خود جور میکنی از او هم تو را نگاه میکند. لقومی یتفکرون. والله یدعو الی دار السلام. الله میخواند به سوی خانه سلامتی. الله توسط از شریعت و ای آیات های مفصلش یدعو میخواند الی دار السلام به سوی خانه سلامتی که در اینجا روحت و جانت و مال و آبرو و عزتت و نسبت کلش محفوظ است. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و هدایت میکنه هر کی را بخواد به سوی راه راست. الله به سوی سلامتی میخواند. دین نگاه بکن در دنیا هم سلامت میمانی و توسط امید دین و یهدی من یشاء هدایت میکنه الی صراط مستقیم به راه راست که امان اخذ جنت است. با جنت هم توسط از دین تو را رهی میکنه. هر دو کار میشود. این دین دنیایت هم نگاه میکنه، این دین آخرت هم بر تو تضمین میکند. للذین احسنوا الحسنى آنان را که نیکوکاری کردن الحسنى حالت نیکو باشد و زیاده و زیاده بر آن. هر کسی که نیکوکاری کردن یعنی این دین را تطبیق کردن در هر عرصه از حیاتش الحسنى حالت نیک است و زیاده بر آن. یعنی اگر یک کار خوب کردی الله سری کار خوب چیزای خوب دیگر هم برات پیشرویت میگذارد. به باره دیگر ارتقا برات میدهد. ارتقا خوب کوکو از یک سن به سن دیگری میری، از اون سن به سن دیگری میری، زحمت بکش از یک نمره به نمره بالا میری. هر کار به می رقم شکل است. هر بخشی از دین که تطبیق میشود راهگشاست بر یک مشکل دیگری. مشکل دیگری توسط دین حل میشود. حسنا در جمله مبتدا مؤخر است و معنی تمش که الحسن للذین احسنوا. الحسن للذین احسنوا حالت نیک برای آنان است که کار نیکو کردن و زیاده و چیز بیشتر از او. در فکر بیشتر از او الله برات میدهد. ولا یرحق وجوههم و نپوشد روحای ایشان را قطر ولا ذله هیچ سیاهی و نه هیچ خاریه. نتیجه حسنا چی میشود؟ روحایشان را الله نمیپیچاند. روحایشان را الله نمی پوشاند به چیزی که سیاه بوده باشد. بدرنگ نمیشی ولا ذله و نه هم خار. خار چه وقت انسانی که شکست بخورد و سیاروی چه وقت میشه؟ انگامی که زحمت بکشی بکشی نتیجه نگیری. این دو حالتی هست. در دنیا اگر با دین کار کردی نه سیاروی میشی که نتیجه را در دست نگیری، بهترین نتیجه را الله برای تو میدهد، و نه هم خار و ذلیل میشی که شکست بخوری. همیشه از تو خواهد بود. اولئک اصحاب الجنه. این مردم کی هستن که سیاروی نیستن و شکست نخوردن و ذلیل نیستن؟ اولئک اصحاب الجنه، اینا اهل جنت هستن. هم ایشان فیها در جنت خالدون، همیشه می باشن، همیشه در جنت می باشد، یک روز دو روز نیستن. والذین کسبوا السیئات و آنانی که کردن گناه را، دین را کنار گذاشت بر خود دین جور کردن. والذین کسبوا السیئات آنانی که کردن اعمال بد جزاء سیئت بمثلها. جزای بد مثل آن است. بمثلها جزای بد به مانند آن است. هر کار خرابی که کردی در بدلش به مانند عمق گناه جزا میگیری. دست کسی را قطع کردی دستت قطع میکند، عمق جزایت بود. یک چپات کسی به ناحق زدی یک چپات پس میزنید. هر اعمالی که برخلاف ارشادات از دین صورت بگیرد جزاء سیئت بمثلها، جزای بد را به مانند اعمال کرده شده ایت میگیری. و ترهقهم ذله و ببوشد ایشان را خاری. یک نفر که کت چپات زدی و تو را قاضی استاد بکنه و بعد از روی که بزن پس در رویش، یک چپات محکم که او پس در روی زد هم خود چپات خوردی، هم بسیار ذلیل شدی، شرمت هم یا زورت هم نمیکشد. این تو بسرت میکنه. دست کس را قطع کردی در ملای عام استادت میکنه و برش میگه دست شخص قطع. وقتی که قطع کرد یه علامه ننگین رو میبری، باز دیگه نمیگه که ما آیت تو رستیم. دین امی خاصیتش هست. در هر بخش که چیزی را قطع کردی الله این را سرطو جزایش تعیین میکنه و توسط تطبیق حکم شرعی ذلیلت میکنه. در افغانستان قانون نیست. از این خاطر هر کس تجاوز میکند. هر کس کسی را لط میکنه. هر کس کسی را بدی میگوید. و خدا شاید است که یک بار قانون تطبیق شد. بعد از با ممکن نیست کسی را دو بزنی. باز ممکن نیست کسی را باز لط بکنی. زیرا در مقابلش چی میشی؟ در مقابلش محکمه میشی. همه کار صرف میکنند. ما لهم من الله. نیست مر ایشان را از طرف الله جل جلاله من عاصم پناه دهنده که انما گویا پوشانیده شده است که انما اغشیت گویا پوشانیده شده است وجوههم روحایشان قطعا من اللیل مظلما به پاره از شب تاریک. اما تو ذلیل میشه گویا که به پاره از شب تاریک روحایشان گرفته شده. دیگه باز بلبل نمیکنه که چیز مقبولی را در او رویی که منکر است او را مشاهده بکنی. اولئک اصحاب النار. این مردم و این جماعه اهل آتش هستند. هم فیها خالدون. ایشان همیشه در آنجا و جاوید در آنجا می باشند. ایخو نتیجه اعمال بد شد. و یوم نحشرهم جمیعا. و باید بترسین ای انسان ها. از روزی که نحشرهم جمیعا. که حشر کنیم ایشان را همه یک جا. ثم نقول للذین اشرکوا. باز بگویم آنان را که شرک آوردن با الله جل جلاله. مکانکم استاده باشید بجای خودتان. انتم و شرکاؤکم شما و آنان را که معبود با الله ساخته بودین. آنان را که با الله شریک ساخته بودین شما و آنها یک جا باید بوده باشین. فزیلنا بینهم. پس جدا کنیم میان ایشان و قال شرکاؤهم و گوین شریکان ایشان ما کنتم ایانا تعبدون. نبودید شما که ما را عبادت کننده. شما ما را عبادت کننده نبودید. چرا بدرق من که ما شما را عبادت کردیم؟ کی کار صورت گرفته؟ شما ما را عبادت نمی کردید. روزی که گفته شود برای آنانی که شرک آوردن مکانکم شما به جای خود استاده باشید. الزیمو مکانکم. زیرا در اصل ایتور است که مکانکم مفعول فعل مقدر است. الزیمو مکانکم. انتم و شرکاؤکم حتی تسألو. شما و شریکانتان استاده باشین. رفته نمیتونین تا که از شما و شریکانتان پرسان کرده شود. اندامی که از شریکانشان پرسان میشد میگد که ما کنتم ایانا تعبودون. شما خو نبودید که ما را عبادت میکردید. چرا با دروغی کلمه را میگوین؟ و کفا بالله شهیدن. پس بس الله گواه بیننا و بینکم. میان ما و میان شما. کسایی که عبادت کردن و اونایی که عبادت شدن. اونایی که عبادتشون خب منکر می شود. ولی کسایی که عبادت کردن میگن که نه الله در میان ما و در میان شما خوب کافی است. این کنه عن عبادتکم لغافلین. هر نبود ما از پرستش شما بیخبر. ما و که شما عبادت میکرد از پرستشتان ما بیخبر بودیم. شما به زور عبادتها را جور کردیم. هنالک تبلو کل نفسین. آنجا در یابد و بچشد هر نفس ما اسلفت آنچه که پیش فرستاده است. هر نفس میچشد آنچه که پیش فرستاده است. و ردو الالله مولاهم الحق. و بازگردانیده شوند بسوی الله که مالک حقیقیشان است. بسوی مالک حقیقیشان بر میگردند. و ضل عنهم ما کان یفترون. و گم گردد از ایشان آنچه که افترا میکردند. هر آنچه که با الله افترا میکردند او از پیش گم میشد. معبودهایی که اینا عبادتشان میکردند. اگر از ملائکه خدا و از پیغمبران خدا باشد اونا برش میگن که بد کردی. ما خون بر شما نگفتیم از جان خود جور کردین. و اگر سنگ و چوبی بوده باشد اونا خود چیزی نیست که انعکاس بده از سخن خود را. اینا امرایشان در مدوزخ یک جاد امرایشان مفته. بعد از این الله جل جلاله دلائل را اقامه میکند تا به اساس از او دلائل طبیعتن و فطرتن انسان باید به توحید الله و به یگانگی الله و تسلط الله جل جلاله معترف شود. بنان میگه پرسان میکند. قل بگو ای پیغمبر من یرزقکم من السماء والارض. بو کی روزی میدهد شما را از آسمان توسط آب. همه آب کی برت نازل میکنی که قنیمت ها را میگیری. رزق در به معنای بخشش و عطا. عطایی که مستمر است. والارض از زمین به نباتات. اما من یملک السمع والابصار. آیا کیست که مالک باشد گوش و چشم ها را؟ و من یخرج الحی من المیت. و کیست که بیرون آرد زنده را از مرده؟ و من یخرج الحی من المیت. و کسی که بیرون آرد زنده را از مرده و یخرج المیت من الحی و بیرون آرد مرده را از زنده و من یدبر الامر و کسی که تدبیر کند کارهای کائنات را این ذات کی است؟ فوراً بعد میگه فسیقولون الله زود میگویند که الله کل کار میکند آب را الله نازل میکند نباتات را الله میرویاند مرده را از زنده زنده را از مرده الله میکشد این کل و تدبیر امور را هم الله میکند پس وقتی که چونین است که خودت معترف هستی که کل کار الله میکند افلا تتقون پس از الله نمیترسید فقل بگو ای پیغمبر افلا تتقون آیا پس از الله نمیترسید و تقوا پیشه نمیکنید و به خطی که الله توسط پیغمبرها برای شما کشیده چرا نمیروید بناءً فذلکم الله ربکم الحق فذلکم این است الله پروردگار بر حق شما فذلکم الله کننده این میکار که تدبیر میکند زنده را از مرده مرده را از زنده و مالک شنوایی مالک بینایی و مالک است که آسمان ها و زمین در اختیار از اوست آب را نازل میکنه و از زمین برای شما میوه ها را میکشد این میز پروردگار شما الحق راست ثابت و مسلط بر اوضاع و ماذا بعد الحق و چیش بعد از راستی الا الضلال مگر گمراهی بعد از حق چی خیر خواهد بود جز گمراهی کل کاری که الله میکنه خیر چی شد ای کسی که دیگر در پهلوی الله قرار می خیر چی شد کل کار را ای میکنه میگوی پس ای خیر چی شد تویز که ای دو حالت داره یا با الله شریکش میکنی که الله ای را قبول نمیکند و یا ایست که ای را باید اقرار بون که خودش بند است دیگه چاره وجود نداره کل کاری که الله میکنه تدبیر هم او میکند خالق هم او شد پس غیر الله دو حالت پیدا میکنه یا او را بزور با الله شریک میکنی که قابلیت وجود پیدا نمیکند و یا ای که اقرار بود که خودش مخلوق است وقتی که مخلوق است پس با مخلوق چی دست دراز میکنی با مخلوق چرا از پیشش میخوایی فما و بعد الحق پس چیست بعد از بیان راستی الا الضلال مگر گمراهی فانا تصرفون پس چرا از پرستش او رو میگردانید فانا تصرفون چرا از پرستش او رو میگردانید و در پهلوی الله چیز دیگر را شما یک جا میکنید ابن عطیه ابن عرفه میگه الضلال سلوک غیر سبیل القصد راهی که او انسان را نمیرساند با او رفتن میگه گمراهی است گمراه اگه میخوای راه میروی در حالی که ایراد تو را به مقصد نمیرساند عبادت این که شما را به الله نزدیک نکند اونمو گمراهی است ولو که این راه ختم به هر کس میشود عدل چی است میگه خود را نگه داشتن در اعتقاد و در سلوک و اعمال و مطابق شریعت الهی اینی عدل است ام گفتارت ام کردارت با مطابق شریعت الهی بسازی این می عدل است کذالک این چنین حقت کلمت ربک ثابت شد حکم پروردگارت و علی الذین فسقوا با آنانی که بیرون شدن از دایره صلاح انهم لا یؤمنون که ایشان ایمان نمیارن حکم پروردگارت به این ثابت شد آنانی که از دایره دین بیرون برآمدن لا یؤمنون دیگه ایمان هم نمیارن کذالک کاف تشبیه در کذالک اشاره به مطلب است که در آخر آیه ما قبل ذکر شده معنای تو میشد کما انه لیس بعد الحق الا الضلال طوری که بعد از حق جز گمراهی چیزی دیگری نیست کذالک امرقم حقت کلمت ربک ثابت شد وعده پروردگار تو بر آنانی که فسقوا گناه کردند از دایره صلاح بیرون شدند انهم لا یؤمنون اینها ایمان هم نمیارند قل بگو ای پیغمبر هل من شرکائکم من یبدا الخلق بگو آیا از شریکان شما کسی که ایجاد بکند آفرینش را اما تو کسی است ثم یعیده باز دوباره گرداند او را اما تو کسی است که دوباره برگرداند جواب تو برش بگو قل الله بگو الله که معبود بر حق است یبدا الخلق ایجاد کرده مخلوق را ثم یعیده سپس باز میگرداند آن مخلوق را فانا تؤفكون پس چرا از حق رو گردان می شوید قل الله یبدا الخلق آفرینش را الله آغاز کرد ثم یعیده و باز تجدیدش هم او می کند فانا تؤفكون پس چرا از حق رو می گردانید قل بگو ای پیغمبر هل من شرکائکم آیا هست از شریکان شما من یهدی الى الحق، کسی که هدایت نماید به سوی حق، در شریکاتون کسی است که گارانتی بکند که مردم را به سوی حق فرا میخواند؟ به تو شریک خونه در زیر او نمشنود، نمیبیند، نه گپ میزند، سنگ و چوب است، گاو است، تو میتونه انسان را هدایت بدهد؟ امی جرأت نمیکند. قل الله، بگو الله جل جلاله یهدی للحق، هدایت همانا، هدایت هم الله به حق میکند. آفرینش و تجدید ای آفرینش از آن کیست؟ از آن الله. قل الله یهدی للحق، بس امو الله کافری دگار است، امو به حق هم سوق میدهد، امو برنامه حیات و زندگی را برای شما میدهد. افا من یهدی الى الحق، آیا آن ذات عظیمی که هدایت نماید الى الحق به سوی حق، احق و سزاوارتر است ان یتبع، از این که پیروی کرده شود احکام او. آن ذاتی که هدایت به سوی حق میکند، احق و سزاوارتر است ان یتبع، از این که پیروی کرده شود احکام او. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که خود هدایت نمی شود، اما لا یهدی، یا کسی که هدایت نمی شود الا ان یهدا، مگر آن وقتی که هدایتش بکنند. کسی که خودش راه بلد نباشد مگر اینکه دیگه کس او را هدایت بکند، از او پیروی میکنی؟ فما لکم کیف تحکمون، پس چی شما را چی گونه حکم میکنید؟ چقدر ظالمانه است که خودت سر یک بوت چتر جور میکنی که میگه باران سرش نشود، خودت گردایش برش پاک میکنی، خودش بر رنگ و ملمه میدی، دشکمش خودت یاقوت و زبرجد و چی و چیزا را میگذاری، توسط ازی میخوایی که کلانش بکنی؟ استغفر الله. اما لا یهدی الا ان یهدا، کسی که خود هدایت نمیشود مگر آن وقت که هدایتش کنند. فما لکم، پس چی شما را، کیف تحکمون، چی ظالمانه حکم میکنید، چی گونه حکم میکنید که با الله کسی دیگر را شریک بکنید؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، پیروی نمیکنند بیشتر از ایشان مگر گمان را. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقینا که گمان بینیاز نمی سازد کسی را از حق چیزی. ان الظن، بدرستی گمان، لا یغنی، بینیاز نمی سازد، من الحق شیئا، کسی را از حق چیزی. گمان نمی تونه که از حق تو را غنی بسازد. گمان یک شیء است که خرافی، ولی تو نشود، کلش به اگر استوار است. ان الله علیم بما یفعلون، یقینا که الله داناست به آنچه که می کنند، به هر آنچه که می کنند الله دانا است. پس راهنما در چی است؟ در قرآن کریم. و ما کان هذا القرآن، وقتی که ثابت کرد دلائل خود را، آیا به چیزی که موجب هدایت است به او راهنمایی می کند. و ما کان هذا القرآن، تصدیق قرآن با پنج دلیل پیشکش می کند. و ما کان هذا القرآن ان یفترى، و نیست این قرآن کریم که نسبت داده شود من دون الله، بغیر از حکم الله، بغیر از حکم الله ای آیات را به الله کسی نسبت داده نمی تاند. صفت دوم، ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، ولیکن تصدیق میکنه آنچه که پیش از آن است. سوم، و تفصیل الکتاب، و بیان میکنه آنچه که نوشته شده به مردمان، آنچه که الله به مردمان جهت رشد حیاتشان نوشته کرده در این کتاب وجود دارد. صفت چهارمش، لا ریب فیه، هیچ شک و شبهه‌ای در حقانیت این کتاب وجود ندارد. پنجمش، من رب العالمین، از طرف پروردگار عالمیان است. پنج صفت تصدیقی میدهد وقتی که چیزی نسخه از طرف الله باشد. شک و شبهه نکنید. دو، تفصیل برای کل حوائج و ضروریات بوده باشد، تصدیق کننده شرایع ما قبلنا بوده باشد، و از طرف الله تبیین شود کل مطالباتش و اجازه ورود و نزولم توسط از او داده شود. پس این نظام میتونی کنارش بگذاری و بگوی که نه، ایده مسجد محصور بوده باشد، ما در سر سرک برای خود چیزی جور میکنیم. این قرآن خود تفصیل کل شیء است، عظیمترین پیام برای نجات بشریت است. ام یقولون، آیا میگوین با وصف این بیان واضح و شافی؟ ام یقولون افترا، آیا میگوین که نسبت داده شده این قرآن به الله جل جلاله؟ افترا، بر بسته سوره به الله جل جلاله. قل بگو فأتو بیارید به صورت مثل، به مانند از این قرآن یک صورت را، به صورت مثل یک صورت را بیارید، و دو من استطاعت من دون الله، ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. اگر راستگو هستین که این قرآن را پیغمبر از جان خود جور کرده، پس مانندش بیارین. ببینین که یکی تحدی قرآن کریم است، یعنی اعجاز قرآن کریم است که ما سرش بحث داشته بودیم. در پهلوی از او یکی تحدی قرآن کریم به خود ذات پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است. قرآن خود بگذار، خود پیغمبر هم وجودش معجزه است. زیرا وقتی که ما میبینیم هر کسی که در این دنیا کلان آدم شده از خود مبادی تربیتی دارد. یکان بار والدین رهنمایی میکنه فرزندش را، درست تربیش میکنه و کلان آدم میشد، میشه یک چیزی را بخواند، تحلیل بکنه و تجزیه بکنه. از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم والدینش در طفولیت رحلت کرده بود، پس این اصل تربیتی امرایش نبود. دوم چیزی که انسان را تربیت میکنه همان مکتب و پوانتونش است. پیغمبر علیه السلام با هیچ کس زانو نزده بود، چیزی را از کسی یاد نه، امی نخوان بود. سوم جامعه است، محیط یگان بار انسان را میرساند ولو که مکتب نخوانده باشه، تأثیر گذار است در رهنمای یک انسان. محیطی که پیامبر خدا چشم به جهان گشود دیگه ضرور نیست که ما او را بیان بکنیم. نه در اوج سواد بود، نه اخلاق بود، نه سیاست بود، هیچ چیز نداشتن جز فقط یک شیرگویی، دیگه از اون به اون طرف چیزی را نگرفته بودن. آیا می شود ایتو یک انسانی ایتو یک پیامی را برات بیاره که تا به امروز تحدی میکند و باز بوی که ایرا نپذیرفتیم؟ زیرا قل فأتوا بسورة مثله، بگو بیارید مانند قرآن یک سوره را، ودعوا من استطعتم، و بخوانی هر کی را توان دارید من دون الله بجز از الله، ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. بل کذبوا، بلکه تکذیب کردن چیزی را که بما لم یحیطوا بعلمه، چیزی را که از آن آگاهی نداشتن. بسیار ظالمانه چی است که چیزی را خبر نباشی و بگوی که نیست. این بسیار بسیار ظالمانه است. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. این آیات دقیق شوین، بسیار که را حفظ بکند آیاتان بسیار میاماند. قرآن میگه مانند قرآن یک سوره را خوبیا و هر کسیم که در توانت سورم آواز بکو اگر شما راستگو هستین. ولی چونین خونه کردن، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بلکه تکذیب کردن چیزی را که آگاهی از آن نداشتن، اصل تکذیبشان کردن. ولما یأتیهم تأویله، و هنوز نیامده مصداق وعده های الهی، هنوز خود مصداق وعده های الهی نیامده، روز به روز سال به سال مصداقات ازی تطبیق می شود. پیام ازیره که باز روز به روز مقایسه بکنی، باز او می فهمی که این قرآن چقدر دقیق است. کذالک همچنین کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردن آیات قرآن کریم را، الذین من قبلهم، آنانی که پیش ازشان بودند. فانظر ببین کیف کان عاقبت الظالمین، چگونه شد انتهای ستمگاران، انتهای کار ستمگاران در مقابل شریعت الهی چی شد؟ همیشه شکست از اونها بودند. پس قرآن کلام است که مصداقاتش هر قرن یک بار تصدیق می شود، در هر وقت چیزی نو نوش بیرون می برد. همیشه که با قرآن زندگی بکنین شما مطالب نوی از این می گیرید، مصداقات نوی را از این می گیرید. از این خاطر لو کان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر از طرف غیر الله بود این قرآن بسیار اختلاف پیدا میکردی. زیرا عجیب است اختلافات همیشه به خاطر عظیمه که تکامل تدریجی در این دنیا نهفته است. پس چه رقم کلام است که انسان به اندازه پیش رفت که یعنی هر چیز با امریکا صحبت میکند، ولی تا هنوز نتونست در قرآن کریم غلطی را ثابت بکند. این کفایت به مصداقش نمیکند. تاثیرپذیری ای در وجود ما شما است. انسان و جامعه از جامعه های دیگر تاثیرپذیر است. ما میبینیم که در افغانستان پتلون مطلون نبود، ولی تاثیرپذیر شده میپوشیم، حتی لغت های دیگر را میگیریم. این تاثیرپذیری در جامعه است، ولی قرآن از کسی تاثیرپذیری نکرده، با پای خود استوار است. از طرف دیگری خطاپذیری در وجود ماست. یک چیزی که غلط بکنیم باز میگیم غلط کردیم. در کجا که ثابت شد که اینی جای قرآن غلط است؟ از ابتدای اسلام که قرآن در اختیار ما شما قرار گرفته و حدیث پیغمبر در اختیار ما قرار گرفته، هیچ جای شما ثابت نتانید که در این جای غلط است. کسی غلط گفتش نمیتونه. با این موضوعات مختلفی که بیان میکند، این عظمتش نیست؟ یک کتاب است از هر علم در هر بخش و در هر فن بر بیان می دهد. در سیاست بر سخن دارد، در اقتصاد بر سخن دارد، در اخلاق بر سخن دارد، در عقیده و نیایش عبادت بر سخن دارد، در خداشناسی و خودشناسی و جامعه شناسی بر سخن دارد. بنان افلات تدبرون، چرا داری نمی اندیشین؟ فنظر، در صورتی که مخالفت بکنی پس ببین کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چی شد آخر انجام آنانی که ستمگار بودن، ظالم بودن. و منهم، و از ایشان یعنی از اهل مکه، من کسیست یؤمنو بهی که به این حقیقت آشنا می شود و ایمان میارد. و منهم، از امین مردم کسی است، من کسی لا یؤمنو بهی که ار قدر حقایق برش بگوی ایمان نمیارد. و ربک اعلم بالمفسدین، و پروردگار تو خوب داناست بر مفسدان. الله پروردگار تو به مفسدان خوب آگاه است که اون آ در قرآن شک ندارن، عناد میکند. عناد، کسی که عناد بکنه حق را نمیپذیرد و نه هم به حق تسلیم میشود.